32. Сүре, Сүре Сәждә. Мәккәдә назил булган 30 аят. Ниһайәте шәфкатьлек ва меһрибан Аллаһның исеме белән башлаймын. Алиф Лам Мим. Бу китапның, ягъни бу Куръанның алимләрнең Парвардигары тарафыдан назил кылынганлыгыда һеч шәк юктыр. Мошриклар Мухаммед уни өзі тоқыды дейді. Һәргиз ондақ емес. Бәлки о сәндин илгире һеч қандақ бір пайғамбар келмеген, бір қаумны хидаят тапсын деп, уларны агахландырышың үчін Парвардигарың тарафыдан келген хақиқаттур. Алла асманларны, земинни ва уларның арсыдагы нәрсәләрне 6 көндә яратты. Ондан әриш үстидә өзиге лайык рәвештә карар алды. Сизләргә Аллаһтан башка һеч кандак иге юк. Шафаат кылгычымы юк? Буны фикер кылып иман әйтмәмсезләр? Алла асмандан зиминғычы булган мәхлукатның эшләрен идара кылып торды. Ondan o işləri uzunluğu sizlər sanavatqan, min ildə kiladigan bir gündə Allahın dərgahına ölləydi. O Allah yoşurunni və aşkarını bilgücüdür. Qalibdir. Bəndələrə nəhayəti mehribandır. O həmmə nərsini çiraylıq yaratdı. Yəni hikmətinə muvafiq cayid yaratdı. Дәсләптә инсанны, яны инсанларның атысы Адам алейхиссаламны лайдан яратты. Ондан уның нәслене әрзиме суның җәүһәридән, яны мәнидән яратты. Ондан уны раврус яратып, уныңга үзеге мәнсуб рухны киргизде. Яны җан киргизде. Яна сизләр өчен кулакларны, күзләрне вә жүрәкләрне яратты. Сизләр аз шүкр кылышлар. Улар яры астыда юқалгандан кийин растлы кайта яртыламдык дейди. Яни гөрди топуга айланып кеткәндән кийин растлы кайта яртыламдык дейди. Бәлки булар Парвардигарга мулакат булышны инкар кылгычлардыр. Әйткәнке Сіләрнің жиныңларыны елішқа мұәккел қылынған пәрішті, сіләрнің жиныңларыны алыды. Андын Парвардигарыңларының дәргайыға қайтырылсылы. Әгер сән гүнахкарларының Парвардигарыңның дәргайыда башларыны саңғылтып тұрғалығыны көрдіған болсаң, әлбәтті қорқынышлық халетіні көрген болаттың. Улары әйтіду. Парвардигарымыз, Ишнең хакыйкатын күрдек, аңладык. Безне яхшы әмәл кылыш өчен дөньяга кайтырган. Без әмде хакыйкатан синең вәдәңнең хак икәнлегеге ишенгүчләрбез. Әгәр без халысак, һәр бер кешегә әлбәттә һидаят бирәттек. Ләкин минең гүнаһкарларны азап кылыштан ибарат хөкмем бекип кетти. Мен чокым Jinlar va insonlarning hammasi bilan, ya'ni ularning gunohkorlari bilan jahannamni to'ldirman. Ahli dozoqqa aytiladi. Mushu kundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'ichi azobni tetinglar. Biz haqiqatan sizlarni unutdik. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etadiki, ularga shu oyatlar bilan vaz nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzisidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Parvardigoriga tasbih etadi, hamd etadi. Ular Parvardigorining to'at ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Уларның яллары орын көрпідін ирақ болуды. Яни, улар кечісі ибадат қылып азықлайды. Улар Парвардигарының азабыдан қорқып, рахметіні үміт қылып оныңғы дуа қылыды. Оларға біз рызық қылып берген нәрселердің яқшылық yollarga сәріп қылыды. Оларның қылған әмелдерге мукапат yüzüsidің Аллахның ғозырды сақланған вә оларны құшал қылыдыған қатты неаметні еш кем білмейді. Мөмін адам пасық адамге оқшамды. Олар ахиретлік савапта барабар емес. Иман етқан вә яхшы әмәлләрні қылғанларға кәлсек, оларның қарарғаһы жәннәт болады. О, оларның қылған әмәлләрні мукапатлаш yüzüsidің ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi dozaq bo'ladi. Har qachon ular dozaqdan chiqmoqchi bo'lsa, ular dozaqqa qaytiriladi. Ularga sizlar inkor qilgan dozaqning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan Yani ahiret azabının ilgiri en yakınki azab ne, yani dünya azabını titdimiz. Perverdigarının ayetleri bilen vez nesiyet kılınğan. Andın, onundun yüz öğrigen ademdin mu, zalim adem var mı? Biz günahkarlarını çokum cazalayımız. Şek şübihisiz ki, biz Musa'a kitap ata kıldık. Yani Tevrat'ını ata kıldık. Ey Muhammed! Sen miraz keçisi de ya kıyamet günü de Musa'a mulakat buluştun şeklenmeyin. Biz Tevrat'ını İsrail evladığa yetekçi kıldık. Ular külpetlerge sabır kılgan. Bizim ayetlerimizge cezmen işengen çağda onların bir kısım kişilerini bizim emrimiz bilen to'g'ri yo'l ko'rsatadigan pishvolar qildik. Sening parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqaradi. Ulardan ilgari o'tgan qonchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni u makkaliklar, u halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Bunun da bizim kudretimizin çoğunluğunu görüştüdüğün nurgun deliller var. Onlar anlamamdı. Onlar görmemdi ki biz giyahsız zeminga yağmur suyunu sürüp elip barımız. Onun bilen onların hayvanatları ve özleri yediğin ziraatlarını ündürüp çıkarımız. Onlar bunu görmemdi. Onlar Yani o Mekke küffarları mesxir qilish yüzüsidin biz bilen sizlərinin aranglarda çıxırılıdığan bu hüküm qaçan əməlgə aşıdı. Əgər sizlər davayınlarda rastçıl bolsanla eytib birinla deydi. Eytqin ki, hüküm çıxırılıdığan kündə kafırlarının eytqan imanının paydısı bulmaydı. Onlarga mühletin berilməydi. Sən onlardın yüz öyrəgin. Yani sözlerge perva kılıp gitmeyin. Sen Allah'ın onları çürüdüğün azabını kütkin. Onlar mı hakikaten sizlerge çürüdüğün derslerini kütkücülerdir.